Bana Flem der. Bay Bay, bana ne gibi bir hata yaptığınızı söyler misiniz? Aşağı düştüm. Ya ya ondan önce. Bay Bay'ın yaptığı büyük hatayı kim söyleyecek? Evet kim? Şu kasede bir göz atalım. İşte başlıyor. Evet. Orada. Gördünüz mü? Kapı. Kapıyı açık bıraktınız. Ve kapıyı açık bırakmak bir çalışanın yapabileceği en büyük hatadır. Çünkü... Açık kalınca cereyan mı yapar? İçeri bir çocuk girebilir. Ah! Bay Waternoz! Bir insan yavrusundan daha ölümcül ve zehirli bir şey yoktur. Bir dokunuşu bile öldürebilir. Kapıyı açık bırakırsanız çocuk bu fabrikanın içine girebilir. Canavarların dünyasına. Bir çocuğun odasına girmeyeceğim. Beni burada anlayamazsınız. Buna ihtiyacımız olduğu için oraya gireceksin. Çocuk çığlıklarını toplamak için şehrimiz size güveniyor. Eğer çığlık olmazsa gücümüz de olmaz. Evet, bu tehlikeli bir iş. Bu yüzden elinizden geleni yapmalısınız. Özgüvenli öcülere ihtiyacı var. İnatçı, sert ve caydırıcı. Öcüler şey gibi olmalı, James B. Sullivan gibi. Günaydın. Günaydın canavar ya. Büyük canavar şehrinde şu anda saat sabah 6:05 geçiyor. Sıcaklık ılıman 30 derece. Bu sizin için iyi haber sürüngenler. Ve sanırım şey yapmak için çok uygun bir gün. Yataktan çıkmayın, uyuyun ya da yataktaki o miskine biraz egzersiz yaptırın. Hadi kalk Salih! Uyandırma servisini aradığımı hatırlamıyorum Mike. Az konuş, çok iş yap patates çuvalı. Acıyı hisset. Kendine canavar mı diyorsun sen ha? Korkunç ayak, korkunç ayak, korkunç ayak. Dur, ufaklık uyandı. Tamam, korkunç ayak, korkunç ayak, korkunç ayak. Ufaklık uyudu. İkizler, Raza'da. Başaramayacağını sanıyordum. Pekala Salih, başlıyoruz. Hazır mısın? Onu izle. İşte burada. Bak orada. Çocuğun dokunmasına izin verme. Dokunmasına izin verme. Severim korkutmayı çocukları. Gösterin onlara canavarları. Bakteri pilağına hücum göster onlara. Korkut canavarların bakteri pilağı olmaz. 118, 119 yapabilir misin? Yoksa 120 mi yapıyorsun? Buna inanmıyorum. Hatırlamaya bile başlamadım. Sen başlamadın ama bak yeni reklam başladı. Canavarlar şirketinin geleceği parlak. Bunda ben varım, ben çıkacağım. Yaşamınızın bir parçasıyız. Arabanızı ısıtıyoruz, evinizi ısıtıyoruz, şehrinizi aydınlatıyoruz. Canavarlar şirketi benim. Hey bak Betty! Süper çığlığı elde etmek için her çocuğu ideal canavarıyla buluşturuyoruz. Çevre dostu kesintisiz enerji. Ne zaman düğmeyi çevirseniz canavarlar şirketi yanınızda. Canavarlar şirketi benim. Güçlüklerin farkındayız. Masumiyet penceresi daralıyor. Artık çocukları korkutmak çok daha zor. Tabii ki CS geleceğe hazır. En iyi öcüler, rafineriler ve yeni enerji tekniklerinin araştırılması. Şimdi ben çıkıyorum. Bugün daha iyi bir yarın için çalışıyoruz. Canavarlar Şirketi biziz. Biz CS'yiz, Canavarlar Şirketi. Korkutuyoruz çünkü sizi seviyoruz. İnanamıyorum. Oh my. Televizyona çıktım. Evet, beni gördün mü? Çok yetenekliyim değil mi? Alo? Biliyorum. Harikaydım değil mi? Bütün aile izledi mi? Annen arıyor. Ne diyebilirim ki? Kamera beni seviyor. Sana söylüyorum koca oğlan, bundan sonra bu yüzü televizyonda sık sık göreceksin. Sahi mi, canavar yanan arananlar lisesinde? Dördüncü sınıftan beri benim yakışıklılığımı kıskanıyorsun ahbap. İyi günler tatlım. Sana da canım. Evet Salih, atla bakalım. Hayır. Nereye gidiyorsun? Mike'in ne çığlık sıkıntısı var. Biz yürüyeceğiz. Yürümek mi? Evet. Dur. Hadi. Bak kullanılmak istiyorlar. Hoşça kal bebek, seni arayacağım. Dahi çocuk, neden araba aldığımı merak etmiyor musun ha? Etmiyorum. Kullanmak için. Bilirsin hani caddelerde kornaya basarsın, vrın vrın gidersin. Yürümene gerek kalmaz. Dırdırı keser misin ya baba? Yürü, biraz egzersiz yapmak iyi gelir. Ne? Egzersize mi ihtiyacım var? Asıl kendine bak, kafanla gövden arasında iklim farkı var. Günaydın Mike, günaydın Salih. Hey, günaydın çocuklar. Evet, çocuklar. Nasılsınız bakalım? Koca dağlar, koca dağlar. Au, hey! Olamaz. La la la la la la la la la la. Hey çocuklar. Tony. Bada bing. Tony. Birinin tüm zamanların korkutma rekorunu kırmak üzere olduğunu duydum. Amacım sadece talebi karşılayacak kadar çığlık. Hey şirketten. Teşekkür ederim. Nancy. Bada bing. Harika. Hey Ted, günaydın. Gördün mü Mikey? Ted işe yürüyerek gidiyor. Ne olmuş yani? Adam 5 adımda işe varıyor. Günaydın Salih. Günaydın Ricky. Yıldızımız burada. Korku katında görüşürüz dostum. Bernard, jüri görevi nasıl geçti? Günaydın Salih. Nasılsın kocam? Hey, sola doğru duruyor. Durmuyor. Çocuklar, merhaba Jerry. Günaydın. Günaydın Bay Salim. Çocuklar, bana Sally demenizi söylemişti. Hiç sanmıyorum. Sadece bugün için iyi şans dilemek istedim. Hey. İkiniz de kaybolun. Dikkatini dağıtıyorsunuz. Özür dilerim. Görüşürüz çocuklar. Gösterin onları Bay Salim'in. Kapa çeneni, dikkatini dağıtıyorsun. Hayır, özür dilerim. Kapa çeneni. Canavarlar şirketi lütfen bekleyin, hemen bağlıyorum. Bayan Finnmager tatilde. Sesli mesaj bırakır mısınız? Aa, minik boncuk. Ayıcığım. Doğum günü kutlu olsun. Aa, ayıcığım, unutmamışsın. Merhaba Salim Ali. Merhaba Silya, Melia. Nice yıllara. Teşekkür ederim. Bu gece özel bir yere gidiyor muyuz? İkimiz için küçük bir yerde yer ayırttım. Harryhausen'da. Harryhausen mı? Ama oraya rezervasyon yaptırmak çok zor. Ama ayıcık için değil. İş çıkışında görüşürüz. Sakın geç kalma. Peki sevgilim. Romantik şeyler düşün. Sen ve ben, ben ve sen, ikimiz birlikte. Biliyor musun dostum, aradığım kız o. Evet, aradığım kız o. Senin adına sevindim. Adıma rezervasyon yaptırdığın için teşekkür ederim. O sorun değil. Rezervasyon için kullandığım isim Ayıcı. İyi bir... Biliyor musun? Hiç de komik değildi. Ne dedin? Mazowski! Nasıl buldunuz? Hem küçük çocukları hem de küçük canavarları korkutuyor. Korkmadım ki. Alerjim var. Tabii. Hey Randall, korku katına sakla, tamam mı? Bugün tam formdayım Salim. Bazı ciddi korkutma eylemleri yapacağım. Birkaç sıkı numara göreceksiniz. Vay canına Randall, bu harika. O halde rekoru ilk biz kırınca daha fazla utanacaksın. Duyuyor musunuz? Değişim rüzgarının sesi. Duyuyor musunuz değişim rüzgarının sesi? Aşağılık sürüngen. Bu yakınlarda bir gün ona dersini... vermen için sana izin vereceğim. Ne haber fıstık? Günaydın Rose, benim besili küçük salyangozum. Söyle bakalım bugün kimi korkutuyoruz? Mazowski, dün geceki raporunu tamamlamamışsın. Şu lanet rapor. Hepsi uçup gitse çok daha kolay olmaz mı? Sakın bir daha olmasın. Daha az dikkatsiz olmaya çalışacağım. Gözüm üzerinde Mazowski. Seni izliyorum. Hem de her zaman. Bütün korku katları faaliyete başladı. Asistanlar lütfen görev yerlerine. Pekala, dikkat! Doğu kıyısı hatta bağlanıyor. Öncüler dışarı çıkıyor. Vay canına, inanılmaz! Evet, en iyi canavar kazansın. Amacım da bu. Geri sayım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çok iyisin, çok iyisin. Koca tüylü öcüz sensin. Kendimi çok iyi hissediyorum Mikey. Vay, aferin evlat, çok iyisin. Bir kapı daha geliyor. Hala geridesin Randall. Biliyor musun, belki de çığlık giriş valfini yeniden ayar. Bir kapı daha aç. Kapı, evet kapı. Şu ana kadar hasar durumu ne? Bugünkü kotamızı doldurmuş olabiliriz efendim. Bir aydır ilk kez. Ne oldu? Çocuk neredeyse bana dokunacaktı, bu kadar yakınıma geldi. Yani senden korkmadı mı? O da 6 yaşında. Ölmüş olabilirdim. Ölebilirdim. Hiç merak etme dostum. Hey, burada bozuk bir kapı var. Geliyoruz. Dikkat edin. İzin verin. Çekilin. Bu hafta 58 kapı kaybettik efendim. Aa, zamane çocukları. Artık eskisi kadar korkmuyorlar. Hadi başla sen. Efendim. Ne? Bakın. Dikkat. Yeni bir korku liderimiz var. Randall Bugs. Buna ne diyorsunuz? Şu puanlara bir bakın. Pijama partisi. Önemli değil. Hey, dikkat et. Evet James, çok etkileyici bir gösteriydi. Sadece görevimi yaptım Bay Waters. Tabii öğretmenim çok iyiydi. Eğer 5 saniye içinde istasyonumda yeni bir kapı görmezsem seni kendi ellerimle öğütücüye atacağım. Hey Wazowski, iyi iş çıkardın. Çok etkileyici puanlar. Sahi mi? Biliyor musun, hiç fark etmemiştim. George nasıl gidiyor? Harika gidiyor. O koca adamla çalışmaya bayılıyorum. Kapıları göndermeye devam et Charlie. Bugün çok formdayım. George'la kardeş gibiyiz. 23-19. 23-19 durumu var. Lütfen olduğunuz yerde kalın. Temizlenmeye hazırlanın. Kurtarın! Herkes yere yatsın! Olamaz. Çocuk tespit yerine. Acele edin, acele edin. Lütfen yol verin. Kenara çekelim. Lütfen kirlenen bölgeyi terk edin. 23-19 işlemi başladı. Bölgeyi boşaltın. Yol verin, dikkat edin. Geri çekilin. Dikkat edin. Bölge temiz. Durum raporu 990 temizlemeye hazır. Teşekkür ederim çocuklar. Ucuz kurtuldum. Başlayalım. Sistemi yarım saat kapatıp yeniden kurmak zorundayız. Korku katının tümü devre dışı kaldı. Bundan kötü ne olabilir ki? İşe gelen elemanların tekrar kontrol edilmesi. Ne gün ama. Zor bir dönemden geçiyoruz efendim. Bizi dar boğazdan çıkaracağınızı biliyoruz. Bunu yönetim kuruluna söyle. James, bu şirket 3 nesildir benim aileme ait. Başarısızlığı önlemek için her şeyi yaparım. Ben de öyle efendim. Dinle. Bir konuda bana yardım edebilirsin. Ne isterseniz. Şu yeni korkutma elemanları aldık ve doğrusunu istersen biraz şeyler. Deneyimsiz. Berbatlar. Düşündüm de belki sen yarın gelip onlara bazı şeyler öğretebilirsin. En iyi öcünün nasıl olması gerektiğini gösterirsin ha? İşe Water'ın sıçrama ve kükremesiyle başlayacağım. Evet evet. Aferin işte böyle. Pekala başlayalım. Bütün kapılar yerine konmalı. Kaytarmak yok. Evet. Hiç bugünkü gibi bir şey görmemiştim. Çok iyiydin dostum. Böyle bir gün daha ve korkutma rekorun çantada. Haklısın bebek. Aha. Sanki akşam yemeği yetmezmiş gibi sonra da onu canavar kamyon rallisine götürüyorum. Güzel. Senin programın ne? Eve gidip biraz daha çalışacağım. Yine mi? Biliyorsun hayat sadece korkutmak değildir. Deodorantını alabilir miyim? Tabii. Çöp kokusu mu yoksa küf kokusu mu istersin? Şey var mı? Çürük balık? Yok. Peki ya ıslak köpek? Var. Kork bakalım. Öyle romantik takılıyorum ki bazen kendimle evlenmem gerektiğini düşünüyorum. Sana inanmıyorum Maya. Romantizm dolu harika bir gece beni bekliyor. Bu gece yalnız ben ve Sil yavrucağız. Aşk gibisi demir almak üzere. Şunu bil ki dostum, onun yüzünü görmek bile beni heyecanlandırıyor. Merhaba Vazovski. Bu akşam için güzel planların mı var? Aslına bakarsan... O halde eminim raporunu düzgün hazırlamışsındır. Bu seferlik. Sessiz kalman içimi çok rahatlatıyor. Olamaz, korku raporlarım. Onları masamda unuttum. Eğer 5 dakika sonra restoranda olmazsam masamızı başkasına verirler. Kurabiye. Hayıcığım, artık gidelim mi? Elbette ama sadece... Ne? Bilirsin işte, sadece küçük bir ayrıntı Seni vardı. Seni hiç anlamıyorum. Sadece hazırlamam gereken bir raporu unuttum. Mike bunu hatırlatıyordu. Teşekkür ederim. Öyle mi? Yani öyle, evet öyle. Pekala, o halde gidelim. Gidiyoruz. Masamda Sally. Pembe kopyalar muhasebeye verilecek. Morlar satış bölümüne. Koyu sarılar roza gidecek. Kahverengiler kalsın. Pembe kopyalar muhasebeye, morlar roza verilecek. Yok. Morlar satış bölümüne, koyu sarılar roza verilecek. Kahverenginin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Oh, kahverengi bu. Hı? Merhaba. Kimse yok mu? Burada bir kapı var. Merhaba. İçeride öcü var mı? Merhaba. Çekil et. Yaklaş. Çekil. Biraz su istiyorum. Abi çok güzelmiş. Doğum günüm oldu. Yani çok fazla değil ama bu hayatımın en güzel doğum günüydü. Niye bakıyorsun öyle? Sadece seni ilk gördüğüm anı düşünüyordum. Ne kadar güzeldin. Kes şunu. Saçın daha kısaydı. Zaten kestirmeyi düşünüyorum. Yo bu boy çok güzel. Seninle ilgili her şeyi seviyorum. Daha geçen gün biri canavaryanın en güzel canavarının kim olduğunu sordu. Ben de ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Dedim ki... Salih? Salih mi? Yo öyle demeyecektim. Demek istediğim şey yani Mert, tabii o da yakışıklı sayılır. Merhaba çocuklar. Burada karşılaşmamız ne büyük rastlantık. Paket yaptırıp eve götüreceğim. Michael. Salih. Buranın nesi ünlü? Git buradan, her şeyi berbat ediyorsun. Senin raporunu halletmeye gittim ve bir kapı vardı. Ne? Kapı mı? İçinde Randall vardı. Dur bir dakika, Randall mı? Sahtekar puanlarını arttırmaya çalışıyor. Ya da başka bir şey. Ne? Cagantaga yaga bagak. Ne? Çantaya bak. Hangi çanta? Burada sevdiğim iş yok, bu yüzden kendine iyi bak Celia. Özür dilerim. Michael, neler oluyor? Celia lütfen anlamaya çalış. Gülseyin tamam. Bir şeyler yapmak zorundayım. Michael. Tamam, kameraya bak. Ben üşüyünce. Bir, iki. Burada bir çocuk var. Bu bir insan yavrusu. Gidelim. Kaçalım buradan. Lütfen sakin olun. Bu bir tatbikat değil. 35 durumuyla karşı karşıyayız. Ne yapacağız? Michael! Silya! Lütfen benimle gelin. Gitme seni! Hey, ellerini kurabiyemden çek! Bina boşaltıldı. Temizlemeye hazırız. Bir anda bunun bundan daha kötü gidebileceğini sanmıyorum. Eğer görgü tanıklarının ifadesi doğruysa canavarlar tarihinde ilk kez bir çocuk güvenliği deldi. Bu gece burada bir insan yavrusunun bulunduğunu teyit veya inkar edemeyiz. Bir çocuk üzerimden uçarak geçti ve lazerle bir arabayı havaya uçurdu. Ondan kaçmaya çalıştım ama beyin gücüyle beni havaya kaldırıp oyuncak bebek gibi salladı. Doğruyu söylüyor. Her şeyi gördüm. Profesyonel görüşümü soruyorsanız panik yapmanın şimdi tam zamanı. Geliyor. Sakın onlara dokunma. Olamaz. Alfabetik sıraya göreydiler. Tamam, önemli değil. Yanımıza yaklaşmadığı sürece güvendeyiz. Bunu mu istiyorsun? Yakala. Hey. Yeter. Küçük Mike'e kimse dokunamaz. Mike, ayıyı ona ver. Ayı! Bak, ayıyı görüyor musun? Bak, cici ayı. Bak, ayı. O çok mutlu bir ayı. Hiç ağlamıyor. Sen de ağlamamalısın. Yoksa başımız derde girer. Çünkü hemen bizi bulurlar. Bu yüzden lütfen ağlamayı kes hemen şimdi. İyi, aferin. Devam et. Hadi ben mutlu bir ayıyım. Bana bozuldum. O şey bana dokundu. Ayı. O da neydi öyle? Hiçbir fikrim yok ama her neyse bir daha yapmazsa çok iyi olur. Nasıl yapabildim? Nasıl bu kadar aptal olabildim? Bu şirketi mahvedebilir. Şirket kimin umurunda? Biz ne olacağız? O şey bir ölüm makinesi. Başta giderim uyumamızı bekliyordur. Ve sonra bum! Ha, kolay avız dostum. Kolay av, kolay hedefleriz. Tamam bak, sanırım aklıma bir plan geldi. Kaşık kullanarak şehrin altında tünel kazıp onu doğaya salacağız. Kaşıklı. Tamam, aklıma başka bir şey gelmiyor. Benden bu kadar. Ha, balona ne dersin? Ha, çok mu pahalı? Dev saban, dikkat çeker. Dev bir tahta attı, fazla yunan. Dedi, bu senin resmin. Plan yok. Düşünemiyorum. Mike, sanırım yorulmaya başladı. Neden uyuması için başka bir yer bulmuyorsun? Bu arada plan yaparım! Demek uykun geldi. Uyumak mı istiyorsun? İstediğin bu mu? Hı? Pekala, tamam. Oynaman için onları etrafa... Ne? Hayır, dur. O benim yatan mikroplarını her yere bulaştıracaksın. İyi. Zaten iskemlem daha rahat. Ne? Bir şey var mı? O sadece bir dolap. Şimdi lütfen uyur musun? Hey, bu Randall'a benziyor. Senin canavarın Randall mı? Dolaptan çıkıp seni korkutacağını sanıyorsun. Olamaz. Ona bunu nasıl açıklayabilirim? Bak, burası boş. Gördün mü? Burada canavar yok. Evet, şimdi var. Ama seni korkutmuyorum. İş saati değil. Tamam. Uyuyana kadar burada oturmamı ister misin? Devam et. Gözlerini yum. Hemen şimdi uyu. Şimdi senin uyuman gerek. Hey Mike, bu çılgınca gelebilir ama çocuğun tehlikeli olduğunu sanmıyorum. Sahi mi? İyi, o halde onu saklayalım. Hep beni öldürecek evcil bir hayvan isterdim. Beni dinle, onu kapıdan içeri bırakmaya ne dersin? Ne? Mike bir düşünsene, onu geri gönderirsek hiçbir şey olmamış gibi olur. O zaman her şey normale döner. Bu bir şaka mı? Şaka yaptığını söyle. Sahi içinde bulunduğumuz şartlar göz önünde bulundurulursa şimdiye kadar çok hoşgörülü davrandım. Ama bu korkunç bir fikir. Yani ne yapacağız? Elimizde o şeyle yürüyüp gidecek miyiz? O halde en iyisi kimseye görünmeden fabrikaya girelim. Gizlice fabrikaya gittiğimize inanamıyorum. İğrenç! Salih, yer bezi, birkaç ampul ve koltuk döşemesi. Bunlar hiç kimseyi kandıramaz. Aklına bazı isimler gelmiyor mu? Loch Ness, Koca Ayak, Karadamı, Yeti. Hepsinin ortak bir noktası vardı ahbap. Dışlanmışlardı. Sıradaki biz olabiliriz. Niye kapılma? Bunu başarabiliriz. Evet. Nasıl gidiyor bakalım Frank? Çocuklar. Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Bir numara buradan parmak izi alınmasını istiyor. Ona dikkat et. Buradan rahatça görebiliyor. Biraz aşağı. Bu olay yerinde bulundu. Panik yapma, panik yapma. Panik yapma, her şey yolunda değil. Hem de hiç sakin ol. Kirlenme olabilir. Baylar, güvenlik bir numaralı önceliğimizdir. Yapmamız gereken... Şimdi olmaz, şimdi işim var. Oh, merhaba ufaklık. Sen nereden geldin bakalım? Bay Waternoose. Oh, James. Bu yumurcak senin mi? Aslında kuzenimin kız kardeşinin kızı efendim. Evet, bugün uzak akrabaları işe getirme günü. Hmm. Takvime bakmayı unutmuşum. Neyse, dinle James. Neden öğle yemeğinden sonra şu konuştuğumuz korkutma egzersizini yapmıyoruz ha? Evet, bugün biraz şey... Affedersiniz Bay Waternoose. Peki, geliyorum. O halde öğleden sonra görüşürüz James. Tabii bu baylar şirketi kapatmazsa. Of geçmiş olsun. Korkutma egzersizi. İşte bu harika. Neden en son benim haberim oluyor? Kuzeninin kız kardeşinin kızını da götürebiliriz. Büyük ilgi çeker. Dur. Ne? Dur. Sakın kıpırdama. Gidelim. Ortalık sakin. Tamam, tek yapmamız gereken o şeyden kurtulmak. Ben kapı kartını alırken siz burada bekleyin. Ama o burada kalamaz. Burası erkekler tuvaleti. Bu şimdiye kadar söylediğin en acayip şey. Tamam, çok iyi. Bak burayı sevdi. Mutluluktan dans ediyor. Anahtarı alıp hemen geri döneceğim. Ne güzel de dans ediyorsun sen. Sanki bir şeye ihtiyacım var gibi. Oo. İçeride işin bitti mi? Pardon. Tamam, artık bitti değil mi? Merhaba. Nereye gitti? Galiba kayboldu. Yoksa görünmez mi oldu? Bir türlü bulamıyorum. Bir yakaladım. Bu. Sen çok iyisin. Sakin ol. Rose, benim güzel bataklık çiçeğim. Bugün harika görünüyorsun. Saçının şeklini mi değiştirdin? Hadi söyle, değiştirdin değil mi? Saçını kestirmiş olmalısın. Makyajın değişmiş. Estetik olmuşsun. Yüzünü gerdirmişsin. Bir şeyler yaptırmışsın. Derinin içine ne yapılmışsa bu seni çok daha şey gösteriyor. Hadi ne? Bir iyilik yap. Randall dün gece geç saate kadar korku katında çalıştı. Kullandığı kapının anahtarına çok ihtiyacım var. Demek öyle. Ne kadar güzel. Dur bakalım. Dün gece raporunu teslim etmedin. Etmedi mi? Yani ben rapor yok mu? Ofis şu anda kapandı. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Geliyorum. Her an yaklaşıyorum. Seni şimdi sobe. Sen ne yapıyorsun ha? Ufaklığı arıyorum. Yoksa onu kaybettim. Hayır, sadece... İşte burada. Hey, neyin var senin? Hiçbir şey görmediğini söyledim. Rekala, devam edin. Randall! Şükürler olsun. Çocuk konusunda ne yapmayı düşünüyorum? Thank you. safhada yazıyor. Çocuk, senin peşinde olduğun çocuk. Sesini keser misin? Durumun farkında olmadığımı mı sanıyorsun? Onu bulmak için bütün gece ayaktaydım. Ay, ben basit bir hesap yaptım. Sushi restoranının büyüklüğünü göz önünde bulundurursak çocuk kaçmış olabilir. Evet, ama emin olana kadar hiçbir şey olmamış gibi davranacağız, tamam mı? Sen makineyi çalıştır. Çocukla ben ilgilenirim. Onu serbest bırakanları bulunca hepsi ölecek. Sen hala burada mısın? Hadi git. Hadi yürü. Gittiler. Bu kötü. Bu çok kötü. Sözünü ettikleri makine de neydi? Kimin umurunda? Dinle. Panik yapma. Yapmamız gereken kapısını çağırıp evine göndermek. Haklısın, haklısın. Biz işe giden sıradan iki adamız. Kimsenin dikkatini çekmeyiz. Günaydın çocuklar. Nasıl gidiyor çocuklar? Kilo mu kaybettin yoksa kolunu mu? Kart anahtarı sende diyor. Tabii ki kart anahtar bende. Kart anahtarı alacağımı söylemiştim. Gidip kart anahtarı aldım. Ve şimdi kart anahtar bende. Tamam, gidiyoruz. Hazırız. Kendine iyi bak. Ve bir daha sakın dolaplarda dolaşma. Mike, bu onun kapısı değil. Sen neden bahsediyorsun? Tabii ki onun kapısı. Onun kapısı. Hayır, onun kapısı beyaz. Hayır. Üzerinde çiçekler var. Hayır, dün gece hava çok karanlıktı. Çünkü bu onun kapısı. Duyuyor musun? İçerisi eğlenceliye benziyor. Tamam, kart atmayı unutma ufaklık. Adresim Mike Wazowski 0 numara. Mike Wazowski yumurcaktan kurtuldu sokak. Mike, öyle. Çok güzel. Şimdi bomboyaj, hoşça kal, hadi. Aa, çomağa bak, çomağı gördün mü? Git çomağı getir, git getir. Hadi. Mike, burası Boo'nun odası değil. Bu da ne? Bu ona verdiğim isim. Bir sorun mu var? Sally, ona isim vermemen gerekirdi. Bir isim verince ona bağlanmaya başlarsın. Şimdi o şeyi geldiğin yere geri bırak ya da bana yardım et. Yaklaşmakta olan şirket partisi için prova yapıyoruz. Oyunun adı o şeyi geldiği yere geri bırak ya da bana yardım et. Bir müzikal. O şeyi geldiği yere bırak ya da bana yardım et. Yardım et. Yardım et ve kes. Hala üzerinde çalışıyoruz. Oldukça iyi gidiyor ama yer gösterici ihtiyacımız var. Sally, bu kadar yeter. Artık ona veda et. Nereye gitti o? Onu ne yaptın? Nereye gitti? Ona inanmıyorum. Niye elinden kaçtı? Bu imkansız. Dur bir dakika. Güneş doğuyor. İşte bu mükemmel. Çocuk gitti. Hey. Nereye gidiyorsun? Sally, lütfen bu işi berbat etme. Üstelik de rekor kırmaya bu kadar yaklaşmışken. Gel hadi çocuğu başkası bulsun. Ha, bu bizim değil. Onların sorunu. Artık onlar kurtuldu. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Oyun provası yapıyor. Kurtulduk artık onda. Kes şunu Wazowski. Çocuğun dışarı çıkması konusunda ne düşünüyorsun? Çılgınca değil mi? Ha evet, çılgınca. Söylentilere göre çocuk bu fabrikaya kadar izlenmiş. Tabii siz bir şey görmediniz değil mi? Kesinlikle. Ama içeriden birinin parmağı varsa bahse girerim bu Wexford'da. Wexford mı? Evet, 6. istasyondaki. Hani şu kötü bakan. Hey Wexford. Ne? Dün gece işten kaldım. Sally. Michael Wazowski. Dün gece kesinlikle hayatımın en kötü gecelerinden biriydi. Bana değer verdiğini sanıyordum. Yapma tatlım kurabiye, hem sushi sevdiğini sanmıştım. Sashimi! Sashimi! Ne gene sushimi sanıyorsun? Wazowski. Michael! Erkekler! Lütfen olmaya devam et. Çocuk nerede? Çocuk mu? Hangi çocuk? Fabrikanın içinde, öyle değil mi? Bunun için beni suçlayamazsın. Eğer dün gece hile yapmasaydın çocuk asla dışarı çıkamazdı. Hile mi? Hile. Tamam. Peki. Sanırım bu işi nasıl halledeceğimi biliyorum. 5 dakika sonra düdük çaldığında ne olacak? Ben mola alacağım. Herkes yemeğe gidecek. Bunun anlamı da korku katı... Boyanacak. Boşalacak aptal! O saati görüyor musun? Büyük kol yukarı geldiğinde... ve küçük kol yukarı geldiğinde... çocuğun kapısı benim istasyonumda olacak. Ama büyük kol aşağı indiğinde kapı yok olacak. Çocuğu yerine bırakmak için o kadar vaktin var. Anlaşıldı mı? (Gülüyor) Bu. Yo. Sen oradaki. Dur. İşte o. Aa. Bu reklamdaki adam. Haklısın bu. İmza alabilir miyim? Aa, tabii. Hiç sorun değil. Kızım Bethany için imzalayabilir misin? Ha, evet. Bir bakalım. Korkunç arkadaşından sevgiler. Ben ona dedim ki eğer bir daha benimle böyle konuşursan ilişkimiz biter. Peki o ne dedi? Annemi bilirsin. Odama gitmemi söyledi. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bu ne? Evet, merhaba. Adın nedir? Ben Roger. Çocuklar ha? Hayır, görmedim. Aa, Salih! Vay canına, Wazowski'nin başı dertte gibi. 23-19! Bu 23-19 durumu! Yine mi? Salih! Haberler iyi dostum. Başımızı bu dertten kurtaracağım. Ama acele etmeliyiz. O şey nerede? Salih, o bir paket çöp dostum. Hala onun o tatlı sesini duyuyorum. Ben duyuyorum. Onun içinde kaç çocuk var? Bu sana bir şey olmamış, çok korktun. Neredeyse bir daha sakın yanımdan ayrılayım deme küçük hanım. Ama iyi olmana çok sevindim. Oh, ne kadar ilgili bir baba. Aslında kuzenimin kız kardeşi. Tamam Salih, bu kadar yeter. Hadi gidelim. Bak Wazowski. Evet. Tamam, kenara çekil evlat. Acelemiz. Bunu güldürmekten vazgeçer misin? Ben güldürmedim. Gidelim. Hala hiçbir şey anlamıyorum. Burun kapısını buldun mu? Sonra açıklarım, koş. Gel acele et gidelim. Lütfen orada ol. İşte orada. Aynen Randall'ın söylediği gibi. Randall mı? Dur bir dakika. Dur. 1, 2, 3, 4 çocuğu kapıdan atlar. Hey. Hayatımızı geri alacağız. Kabus artık sona erecek. Tamam, bir şey yok bu. Söylesene, sorun nedir? Hadi çabuk ol. Mark, ne yapmaya çalışıyorsun? Randall'a güvenemeyiz, o buğunun peşinde. Kimin umurunda, gidelim, fazla zamanımız yok. Yok, hayır, bu hoşuma gitmedi. Dinle Salih, onun kapısını istedim ve kapı burada. Şu işi bitirelim. Hayır Mike. Her şeyin yolunda olduğunu mu kanıtlamalıyım? İyi. Kapıyı istiyor, buluyor. Mike bekle. Hayaller gören çıkıyor mu? Mike! Mark. Neredesin? İçeride misin? Neredesin dostum? Mike. Neredesin? Bu, aferin sana. Bir şey yok. Buraya gel de bana yardım et. Hadi acele et. İkimiz de gençken şu işi bitirelim Fungus. Çocuğun kilo vermesi gerekiyor. Kozovski! Tepegöz küçük mahluk nerede o söyle. Önce mahluk değil yaratık. Eğer beni tehdit edeceksen bunu doğru yap. İkincisi eğer beni kaçırarak şampiyon olacağını sanıyorsan çok yanılıyorsun. Bunun hala aptal korku puanı ile ilgili olduğunu sanıyorsun değil mi? Evet, sanıyordum. Ta ki sen öyle gülene kadar. Ama artık fikrimi değiştirdim. Galiba buradan hemen çıkmalıyım. Korku sanayinde devrim yapmama az kaldı. Başardığımda senin ünlü James Sullivan bile benim için çalışıyor olacak. Birine çok çalıştı belli oluyor galiba. Öncelikle çocuğun nerede olduğunu bilmek istiyorum ve bunu sen söyleyeceksin. Ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Hı, tabii. Bilmiyorum yani bilmiyorum. O da ne? Yapma bak dur. Sakın yapma. Yapma. O şey hareket ediyor. Düşürme doğru gelen büyük şeylerden hiç hoşlanmam. Yok yapma. Randall. Seni çığlık sökücüyle tanıştırayım. Ona merhaba de. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Bekle. Bunu konuşabiliriz. Kahve için birlikte konuşabiliriz. O şey de ne böyle? O şey nedir böyle? Yok. Bekle. Yok. İmdat. Olamaz. Yine nerede hata yaptın? Bilmiyorum. Hareket milini ayarlamadım. Git makineyi kontrol et. Çığlık emme valfinde bir arıza olmalı. 32 elde modellerinin hepsinde bu sorun var patron. İlk bozulan her zaman emme valfi oluyor. Fungus, araba sever misin? Ha? Çünkü çok güzel bir arabam var. Eğer beni bırakırsan seni arabamla biraz gezdiririm. Lütfen Fungus, lütfen. Hadi. Affedersin Vasovski ama Randall korkunç planındaki kurbanlarla samimi olmamam konusunda uyardı. Hay! Vasovski nerede? Nerede dedim? Bu delilik bizi öldürecek. Dikkat et, zehirli olabilir. Buradan kaçmalıyız. Hem de hemen. Çok uzaklarda yepyeni bir hayata başlayabiliriz. Hoşça kal canavarlar şirketi. Hoşça kal Bay Waternoos. Durma, bekle. Hey, ne yapıyorsun? Beni izle. Bir fikrim var. Yo. Bu da ne böyle? Görevin çocuğu korkutmak, uyutmak değil. Biraz tıslama katılmış. Yılan ninja karışımı bir yaklaşım denemek istedim. Oh, Sana kaç kere söylemem gerek. Davranış biçimi çok önemli. Odaya nasıl girdiğin çok önemli. Bay Waters! James! Zamanlaman harika. Hayır efendim, anlamıyorsunuz. Beni dinlemelisiniz. Şimdi bu canavarlara nasıl yapıldığını göster. Hayır efendim beni dinlemelisiniz. Dikkatle izleyin. Birazdan bu işin en iyisini izleyeceksiniz. Efendim. Canlandırmayı başlatın. Ama efendim. Dedi. Yok dur, hayır. Hadi, nasıl korkutulurmuş göster. Bay Waternoos, bunun için vakit yok. Hadi hadi, daha ne bekliyorsun, korkut. Ama efendim. Korkut. Aferin, çok iyi James. Bu? Pekala baylar. Umarım bugün korkutma konusunda bir ders aldınız. Belki daha bu? Bu? Bu benim. Ha, bir çocuk. Efendim, o zehirli değil. Ne? Çok çılgınca geliyor ama bana güvenin sen. Bu? Yo, bir şey yok. Ben sadece... Yo, sakın korkma. O gerçek değildi. O sadece... Ben sadece... Bu. Bu? Onu kaçırdığımız için de bizi öldürmeye çalışıyor. Bu olanlar Randall'ın suçu. Randall mı? Evet. Sizi gizli laboratuvarına götürebiliriz. Bu fabrikanın içinde. Bu nasıl olabilir? Buna inanamıyorum. Bu konuyu başka bilen var mı? Hayır. Güzel. Bu şirket daha fazla kötü reklam kaldıramaz. Şimdi başka bir şey yapmadan önce çocuğun icabına bakalım. İşlerin bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim. Benim fabrikamda olmaz. Bu işe karıştığınız için çok üzgünüm çocuklar. Özellikle de sen James. Ama şirketin iyiliği için her şeyi eskiye döndüreceğiz. Efendim, bu çocuğun kafası değil. Biliyorum. Bu sizinki. İnsanların dünyasındayız. Eski dostum Waternoos'a gitmek harika bir fikirdi. Ama ne yazık ki o da işin içindeymiş. Tek yapman gereken beni dinlemekti. Bir kez olsun. Ama dinlemedin, değil mi? Ve hala dinlemiyorsun. Himalayalara hoş geldiniz. Korkunçmuş. Buna inanabiliyor musunuz? Sizce korkunç görünüyor muyum? Söylesenize, neden bana sevimli kar adamı veya iyi kalpli kar adamı demiyorlar? Ben iyi biriyim. Dondurma. Diş. Yo, endişelenme. Limon. Peki ya sen koca adam? Dondurma. Bunun bana nasıl baktığını gördün mü? Zavallı. Anlıyorum. Kovulmak hiç kolay değildir. Dostum kocaya el alalım. O kovulduğu zaman zehirli sarmaşıktan kocaman bir çocuk bezi hazırladı. Ve taç gibi başına taktı. Kendine kaşıntı kralı diyordu. Ama biliyorsunuz ki sizin için bu kadar zor olmayacak. Yani çok şanslısınız. En iyi dostunuzla birlikte kovuldunuz. O benim dostum değil. Karların içinde birbirinize sarıldığınızı gördüğümde sizin iyi dost olduğunuzu sanmıştım. Şu koca aptal var ya, hayatımı mahvetti. Ve ne için? Aptal bir çocuk için. Senin yüzünden bu iğrenç buzlar ülkesine atıldım. İğrenç mi? Sanırım harikalar ülkesi demek istedin. Demek istediğim bu harika kar hakkında ne düşünüyorsun? Biraz ilerideki köyü görünceye kadar bekle, dünyanın en şirin yeri. Bedava yak sütünü de unutmamak gerek. Dur, sen ne dedin? Aa, yak sütü. Tabii bir yakı sağmak kolay olmuyor ama tüyleri ayıkladıktan sonra son derece besleyici. Yo yo, köy hakkında söyledin. Nerede? Çocuklar var mı? Çocuk mu? Tabii, sert çocuklar, korkaklar, kayalara tırmanan çocuklar. Köy nerede? Tamam dur, dağın daha aşağısında. Yaklaşık 3 günlük yolda. 3 gün mü? Oraya hemen gitmeliyiz. Köye mi gitmek istiyorsunuz? Tamam. Burada bir numaralı kural. Her zaman... Yok. Asla tipi de yola çıkma. Buğuyu bulmamız gerek. Buğuyu mu? Biz ne olacağız? O çocuk ortaya çıktığından beri söylediğim hiçbir şeyi dinlemedi. Ve şimdi halimize bak. Rekoru kırmamıza çok az kalmıştı. Sally, bunu başarabilirdik. Artık bunların önemi kalmadı. Önemi kalmadı mı? Dur bir dakika dur. Bunların önemi kalmadı mı? Tamam. Bu çok iyi. Harika. Gerçek duygularını ortaya koyuyorsun değil mi? Oh, şuraya bakar mısınız? Dondurmamız kalmamış. Bari dışarı çıkıp birkaç tane hazırlayayım. Salih, bunca zamandır emek verdiğimiz onca şey ne olacak? Hiç önemi yok mu? Ha? Peki ya Seriya? Onu bir daha asla göremeyeceğim. Bu önemli değil mi? Peki ya ben? Senin dostunum, en iyi dostunum. Bu da mı önemli değil? Özür dilerim Mike. Buraya atıldığımız için çok üzgünüm. Bunun olmasını istemezdim. Ama Boo'nun başı dertte. Sanırım onu kurtarmanın bir yolu var. Eğer biz dağdan aşağı inmeyi... Yo. Biz mi? Hayır. Bu kez biz diye bir şey yok. Ya bak, eğer oraya gidip soğuktan donmak istiyorsan... ...keyfin bilir. Çünkü artık tek başınasın. Yeni dondurmalar yaptım. Hadi George, bunu yapabileceğini biliyorum. Senin için kolay bir kapı seçtim Nepal'de. Çok sakin bir kapı. Biliyor musun? Haklısın. Şunu alır mısın? Göster onlara George'i. Çekilin, çekilin yol açın. Affedersin George. Bu da ne? Hey, buraya öylece. 23-19. Yoldan çekilin. Hey. Bu iş için asla sana güvenmemeliydim. Senin yüzünden en iyi öcümü istek oldum. Bu makineyle artık öcüye ihtiyacımız kalmayacak. Ayrıca Sullivan hak ettiği cezayı buldu. Sullivan senden 2 kat daha iyi bir öcü. Thank you. Üzgünüm bu. Durdur onu. Hadi eve gidelim. Bitir işini. Bunu ne zamandır yapmak istediğimi bilemezsin Sullivan. Mike? Bak nedeni çocuğa değer vermemem değil. Mike hiçbir şey anlamıyorsun. Evet anlıyorum, sadece kızmıştım. Düşünmek için zamana ihtiyacım vardı. Ama beni orada bırakmamalıydın. Bu bir saldırı. Hayır, sana saldırmıyorum. Dürüst davranmaya çalışıyorum. Söyleyeceklerimi dinle. Dinle, sen ve ben bir takımız. Hiçbir şey dostumuzdan önemli değil. Ha, biliyorum ufaklık, o fazla alıngan. Yapma dostum, sen ağlamaya başlarsam ben de ağlarım ve söylemek istediğim şeyi anlatamam. Yanında olmadığım için özür dilerim. Ama artık yanındayım. Hey Sally, sana ruhumu açıyorum. En azından dinleme nezaketi gösterebilirsin. Al. Hey şuraya bak, bu Randall. Oh. Hadi. Kalk ayağa. Hiç tanık kalmamalı. Zaten kalmayacak. Geri dönmene sevindim Mike. Birinin seninle ilgilenmesi gerek koca tüyüm ha. Kurabiyem, gerçekten konuşamam. Hadi. Michael, bana hemen neler olduğunu anlatmazsan ilişkimiz biter. Beni duydun tamam, mu biter? Tamam, dinle o zaman. Hani aradıkları şu çocuk var ya, onu içeri Sally aldı. Onu geri göndermeye çalıştık ama Warburnus'un gizli bir planı var. Ve şimdi de Randall peşimizde, bizi öldürmeye çalışıyor. Bu yalanlara inanmamı beklemiyorsun değil mi Mike Wazowski? Seni seviyorum tatlı kurabiyem. Çekilin. Hey. Dikkat et. Tamam. Yol açın, yol açın, yol açın, açılın, açılın, açılın, acele et, acele et. Tam orada duruyordum. Oradalar. Çalışanların dikkatine. Randall Box biraz önce tüm zamanların korkutma rekorunu kırdı. Ne? Ayı kırdım. Çekilin yolumdan, geçmeme izin verin. Göster onlara ayıcık. İşte orada. Kuyruğuma basmayın, çekilin, yol verin. Sally, ne yapıyorsun? Tutun bana Mike. Sen aklını mı kaçırdın? Sally, biz ne yapıyoruz? Boğunun kapısına gidip bir istasyon bulmalıyız. İyi plan. Basit ama çılgınca. Başka bir kapı bulmalıyız. Bak, buğunun kapısı. Ha? Geliyor, acele et, çabuk ol. Bana elini ver. Hadi raylı kapı, raylı kapı. Bak, abi. Evet, evet. Atla, arkandan geliyorum. Beni izle. çok korkunçtu. Mike. Oh, üzgünüm dostum. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Canın yandı mı kertenkele? Harikaydı dostum, ondan kurtuldum. Sizinle çalışmak güzeldi. Hadi açsana. Geliyorum. Kapıyı aç. Hadi içeri git. Gerizekalı çöp torbası. Her zaman en iyi olamazsın Sullivan. Artık zamanın doldu. Ama endişelenme. Çocukla kendim bizzat ilgileneceğim. Hayır. Senden hiç korkmuyor. Sanırım artık işini kaybettin. Pekala abi, ortaya nasıl gol atılırmış göster bakalım. Hadi ilerle, nasıl gol atılırmış? Yapma yapma, lütfen yapma yapma. Geliyor ve işte gol. Anne, eve bir timsah daha girdi. Bir tane daha mı? Bana küreği ver. Gel bakayım buraya. Al. Al. Al. Bu onur sana ait Mike. Tamam, memnuniyetle. Haklısın bu. Başardın. Onu yendin. Gelin. Evet bu. Eve gitme vakti geldi. Kendine iyi bak ve uslu bir kız ol. Tamam mı? Ya. Güç kesildi. Onu yeniden güldür. Pekala, çok iyi bir numara biliyorum. Gülmekten bayılacaksınız. Hop. Çok üzgünüm. Bu göremedi. Ne? Ne yaptın? Yoksa kapsülü kontrol etmeyi unuttun mu koca aptal? Mark amcası, onun önünde var mı? Gülmesine ihtiyacımız var. Haklısın. Hey bu, şaka yaptım. Bak. Dü dü dü dü. Komik değil mi? Gördün mü? Gülmen gerekiyordu ufak. Neler oluyor? Dayan biraz. Kapı bu istasyonda durunca gücü kesin. Hem çocuğu hem de bu duruma neden olanları ele geçireceksiniz. Harika, karşılama komitesi. Şimdi ne yapacağız? CDA'deniz. Çocuğu göreceğimiz şekilde yavaşça ortaya çıkın. Tamam. Tamam. Bizi yakaladınız. İşte buradayız. Çocuk da burada. İşbirliği yapacağım. Ama bizi götürmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bıh. Yakala! 23-19. Hemen izole edin. Dur! Şüpheli izleyin. Onu durdurun! Hadi. Kaçmalarına izin vermeyin. Yo yo yo yo, durun buraya gelin. Çocuk onda. Sarımın. Sarımın. O çocuğu bana ver. Dedi geliyor. Onu bana ver. Sanırım onu durdurduk bu. Artık güvendesin. Uslu bir kız ol, tamam mı? Bu iş artık çok uzadı James. O artık evde. Onu rahat bırak. Bunu yapamam. Çok fazla şey gördü. İkiniz de. Böyle olması gerekmez. Başka seçeneğim yok. Zaman çok değişti. Artık korkutmak yeterli değil. Peki ya çocuk kaçırmak? Şirketi iflas ettirmektense 1000 çocuk kaçırmayı tercih ederim. Yoluma çıkan herkesi etkisiz hale getiririm. Ya! İyi geceler anneciler. İyi geceler. Bu da ne böyle? Evet. Sizin ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama çocuklar birkaç büyük hata fark ettim. Bir dakika. İyi ama nasıl olur? Biliyor musunuz? En sevdiğim bölümü tekrar izleyelim. Olur. Şirketi iflas ettirmektense 1000 çocuk kaçırmayı tercih ederim. Ne? Şirketi iflas ettirmektense 1000 çocuk kaçırmayı tercih ederim. Bay Waters. Beklenmedik bir geçiş. Sanırım elimizde yeterli kalıkar bir yaklaşım. Ben yakalarım. Pekala bizimle gelin bayım. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Beni tutuklayamazsınız. Umarım mutlusundur Sullivan. Bu şirketi mahvettin. Canavarlar şirketi artık yok. Şimdi herkes çığlığını nereden temin edecek? Enerji krizi daha da kötüleşecek. Hem de senin yüzünden. Olduğunuz yerde kalın. Bir numara sizinle konuşmak istiyor. Dikkat. Merhaba çocuklar. Ross? O çocuğu bulmanızla 2,5 yıllık gizli çalışma neredeyse boşa gidiyordu Bay Sullivan. Yardımınız olmasa işin Waterloo'sa kadar uzandığını asla ortaya çıkaramazdım. Peki ben? Şimdi kıza gelince... Sadece eve gitsin istiyorum. Çok güzel. Kapı ötücüyü getirin. Ne? Yani onu bir daha göremeyecek miyim? Böyle olması gerekiyor. Size 5 dakika veriyorum. Hoşça kal ufaklık. Michael orta. Evet. Bu çok eğlenceliydi. Hadi git ve büyü. Şuna bak. Biliyorsun ki... Oh, çok şirin, evet. Bu... Evet, bu çok güzel. Buraya gel. Küçük mutlu ayıcık. Oradan bir şey gördük. Artık dolaptan seni korkutan hiçbir şey çıkmıyor, değil mi? Evet. Hoşça kal bu. Kedi. Kedi gitmek zorunda. Bunların hiçbiri aslında olmadı baylar. Ve bu konuda rapor yazılmasını istemiyorum. Tamam, götürebilirsiniz. Kesin öğleden sonra izin verirler değil mi? Geri zekalı fabrikayı tamamen kapatıyorlar. İnan bana dostum, o duvar yukarı çıktığında Waternus'un suratındaki ifadeyi görmeliydin. Umarım kaseti kopyası vardır. Sen iyi misin? Hadi dostum, neşelen başardık, boyu evine götürdük. Ha tabii, bizim yüzümüzden fabrika battı ve şimdi yüzlerce insan işsiz kalacak. Tabii enerji kesilince peşimize düşecek öfkeli kalabalığı da unutmamak gerek. En azından biraz güldük, öyle değil mi? Gülmek. Şey açık mı? Merhaba, merhaba. Test 1-2. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi misin? Seni gördüğüme sevindim. İnan bana, burada senin odanda olmak harika. Sen nerelisin? Söyle bakayım. Neyse, boşver. Yuvaya gidiyorsun değil mi? Aa, yuvaya bayılırım. Hayatımın en güzel 3 yılıydı. Hayatımın? Aa, spor yapmaya bayılırım. En çok top oynamayı severdim. Aa, evet, okulda benden hızlısı yoktu. Tabii ben toptum. Ama anladın mı? Toptum. Pekala. Ha? Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta da buradayım. Garsonlara bahşiş bırakmayı unutmayın. Harikaydı Mikey. Bugünkü ilk çocukta kotanı doldurdun. Fena değildi ha? Unut bak ki sadece mükemmel mizah zamanlaması olan biri tek hamlede bu kadar enerji üretir. Hı hı. Tabii gülmenin çığlıktan 10 kat daha güçlü olmasının bununla hiçbir ilgisi yok. Ayıcık. Hemen buraya gel. Tatlı kurabiyem. Ayıcık. Kızlar, kızlar yeter. Durun, durun, durun. Michael, sen harika birisin. He, dergiyi getirdin mi? Biraz önce bir koli bıraktılar. Görmek istiyorum. Sally ile birinci sayfadayız değil mi? Buna inanmıyorum. Aa, ayıcık. Ben bir derginin kapağındayım. Ay! Bu harika. Hey Sally. Hey Mike, ben de. Eğer şimdi... bir dakikan varsa sana bir şey göstermek istiyorum, ama, tamam mı? Ama... Gözlerini kapa ve beni izle. Ben... Hadi hadi hadi hadi, bakmak yok, bakmak yok. Devam et, devam et, devam et. Hadi devam et, devam et. Devam et, sesimdeki boğuk titreşimleri izle. Tamam, dur. Gözlerini aç. Ta-ta! Mike. Yoksa... Uzun sürdüğü için üzgünüm. Birleştirilmesi gereken çok tahta vardı. Biliyorsun ki bütün parçalar tamamsa çalışır. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing. nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. Can I tell you something? For years I have envied you green with it, your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, big guy, you always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. Nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing. No, no. If I didn't have you to soil, I'm just a punky little eyeball and a funky optic knife. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue. Looks good on you. But I wouldn't have nothing if I didn't have you. Let's dance. Look, Ma, I'm dancing. Would you let me lead? Look at that, it's true. Big guys are lighting their feet. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Don't you dare dip me. Ow, I should have stretched. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you. I know what you mean, Sully, because I wouldn't know where to go. Me too, because I wouldn't know what to do. Why you keep singing my part? I don't have to say it. I say it anyway. Because we both know it's true. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have you. One more time! And one! Don't have to say it. Where'd everybody come from? All we both know it's true. Let's take it home, big guy. I wouldn't have nothing if I didn't have. Means you.